Her şey malayaniyattan sıyrılmak, yani yatay maksudun bizzat olan şeylere belki yönelim. Bu da bir Müslümanın diğer vazifeleri gibi nebdede zor iradeye bağlı. Müntahada razı tabiat haline gelen ve dolayısıyla da kolaylaşan türden işlerdi. Yani hiç oruç tutmamış bir insan oruca başlarken çok ciddi bir irade davasıdır. Orada insan iradesini ortaya koyması lazımdır ki o mesele çözülebilsin. Hacca ilk defa giden bir insan bazen zorluklar karşısına çıkabilir. Zaten bir zorluğun var olduğu da doğru haçta. Uçakta da gitse bir zorluk var orada. Fakat gele gide, yani o işin tabiatı o der, alışır aynen onun gibi. Gece namazlarına kalkamayan, teheccüd kılmayan, teheccüd bilmeyen insan zor gelir. Uykusunu delmek, kalkmak bu esnada. Kemer beste yubudiyet içinde Allah karşısında durmak çok faziletli şey ama bu faziletler o mevzuda onun için yetmeyebilir. Onun vaat ettiği şey yetmeyebilir. Berzahın ışığı olduğu mülazası yetmeyebilir onun için. Ama bir süre yapınca zannediyorum adet haline gelir o. Yani mesele mebdeede biraz zorlamaya bağlıdır. Ama o zorlama faslı bittikten sonra bu bütün hifret kazanır. Tamamen bir zevk duyar gibi yaparsınız, şevk duyar gibi yaparsınız. Çok onun makbul olduğuna da kani değilim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sizi yemeden, içmeden ve başka şeylerden lezzet aldığınız gibi ben ibadetten, Rabbime teveccühten lezzet alıyorum demesinde ayrı bir mülahaza araştırmak lazım. O farklı bir şey. Yani çok derin bir mehafet duyuyordu. Çok derin bir mehafet hissi yaşıyordu orada. O sizin böyle zevki ruhani gibi şeylerden değildi. Yani farklı bir şeydi. Ama ona müştaktı Allah'tan gelen. Her çeşit dalga boyundaki tecelliye müştaktı. Olsun diyordu. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa diyordu. Ve bir sefa ruhuyla karşılıyordu. Onu farklı anlamak lazım. Bizim zevk telakkimiz için de müteala etmemek lazım. Yine belli bir zorluk olur da fakat zorluk başka bir meseledir. O mevzudaki arzu başka bir meseledir. Önüne geçilmeyen azim başka bir meseledir. O işin hakkından gelecek irade başka bir meseledir. O işi ne olursa olsun, hasta bile olsa, yatakta bile olsa ben bunu yapayım demem lazım. Aslı başka bir meseledir. Namaza alışmış ve onu hayatında hiç kaçırmamış bir insan ameliyat bile olsa zannediyorum Hazreti Ömer gibi hançeri bağrından yediği zaman bile gözlerini açar namaz der. Kapar yine namaz der. Bunun gibi yani işin tabiatın bir derinliği haline gelmesi çok önemlidir. İtici bir saiktir o. Zorlansanız dahi, ter dökseniz dahi çok ciddi bir saik haline gelir o. Bunları betahsis vurgulama diyorlar şimdi. Vurguluyorum şundan dolayı. Zannetmeyin ki işte aşağıya doğru akan bir suyun rahatlıkla akması gibi artık ondan sonra hiçbir zahmet duymadan namaz kılacaksın. Zahmet duymadan oruç tutacaksın. Zahmet duymadan gece kalkacaksın. Zahmet duymadan hacca gideceksin. Ve hiçbir sıkıntı hissetmeden hemen elini kesene salacaksın. İçinde ne varsa hepsini çıkarıp etrafına saçacaksın. Hayır öyle değil. Bunların hepsinde zorlanacaksın. Çünkü zorlanmada sevap vardır. Çünkü iradeni kullanmada sevap vardır ve iradenin bazı zorluklarla karşılaşmasında ama senin Allah'ın izniyle onları aşmanda esas sevap vardır. Ve gerçek derinleşme de esasen bu türlü ibadet çerçevesi içinde eda edilen şeylerdedir yani. İnsan onları orada aramalı. Size zevkli bir şeyler gelebilir yani. Rabbin emirler çerçevesinin dışında zevkli şeyler gelebilir. Mesela parapsikolojiye kendinizi salarsınız. O bir kısım işraki yönün veya parapsikologların işte böyle ruhların, cinlerin, erbahın esrarına vakıf olmaları gibi değişik şeylere vakıf olabilirsiniz. Bunların yolu da vardır yani. Mesela şu ayet şu kadar okuduğunuz zaman, şu halde okuduğunuz zaman, şunu yaptığınız zaman size ruhaniler gelir yani. Onlarla konuşabilirsiniz. Yolları vardır yani bunlar. Sistemleri vardır kendine. Fakat bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak zeminde işler değildir. Bir mümin için tabiri diğerle önemli üzerinde durmak lazım bunun. Derinleşme zemini değildir bunlar. Bir mümin ille de Allah'a kurbet kazanma mevzunda derinleşmek istiyorsa Allah'ın o mevzuda onun için belirlediği zeminde derinleşmesi lazımdır. Bu açıdan işte o derinleşme olunca siz bir taraftan Allah'a kurbet kazanırsınız, bir taraftan da tabiatınız haline gelmiş o meseleyi ama zorlana zorlana ama başka şekilde mutlaka yerine getirebilirsiniz. Ben bu derinleşme meselesini bir kelimeyle biraz da açmak istiyorum. Bir yoga ile bir şeye ulaşabilirsiniz siz onların yaptıkları gibi. O meditasyonla bir şeye ulaşabilirsiniz. Parapsikologların değişik sistemleri var. Onların hepsinde siz bir derinliğe ulaşabilirsiniz. Eşyanın batınına nüfuz edebilirsiniz. Varlığı kendi boyutlarının dışında farklı şekilde görebilirsiniz. Yani şu üç boyutlu mekanı dördüncü bir boyutuyla temaşa edebilirsiniz. Bir beşinci boyutu da görebilirsiniz. Einstein kehanet olarak 5-6 falan demesi siz bizzat müşahede edebilirsiniz. Samimi söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Ve bunlar çok zor da değildir yani. Belli sistemlerle. Bazen aç durmakla olur yani. 30 gün hiçbir şey yemezsiniz. Sadece bir damla su içersiniz. Bir hal olur ki 3 gün 4 gün o zaman hiçbir şey içmezsiniz. Suya da dayanabilirsiniz. Oysa ki suya dayanmak çok zordur. Bazen bununla gözünüz açılır. Bazen bazı esmayı çekmekle gözünüz açılır. Dinler de kullanır bunu, insanlar da kullanır bunu ve hepsi bunların belli bir zeminde derinleşebilirler. İştirakçılığın böyle bir şeyde, böyle bir zeminde derinleşmiştir. Bizim doğudaki o büyük mistikler, o sofiler belli disiplinlerle böyle derinleşmişlerdir bunlar. Fakat derinleşmenin Cenab-ı Hakk'ın bizi emirler ve nehiler çerçevesi dışında olanı makbul değildir yani. Esas Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Allah'ın nehilerinden, yasaklarından da uzak duracaksın. Bu tam yerinde sondaj olma demektir. Mesela derinleşirsiniz siz bir yerde, gider işte toprak dolu bir zeminde uğraşırsınız, delersiniz, delersiniz toprak. Fakat bir de birisi belirlemişse, sismik şeyler, vasıtalarla, arzın altında şurada petrol var, şurada zinc var, şurada katran var, şurada işte doğal gaz var falan demişlerse, orada derinleştiğiniz zaman onlara ulaşırsınız yani. O şeye ulaşırsınız. Yoksa işte toprakta kazı durursunuz, hiçbir şeye yaramazsınız. O bakımdan nerede ne var yani, insan nerede matlubuna, maksuduna ulaşacak, Allah onları belirlemiştir. Siz namazla ulaşacaksınız, zikirle fikirle ulaşacaksınız, oruçla ulaşacaksınız, gece ihya etmekle ulaşacaksınız, hamd etmekle ulaşacaksınız, sena ile ulaşacaksınız, şununla ulaşacaksınız. Ve bütün bunlarda işte samimi olarak bunları yerine getirmekle ulaşacaksınız, derinleşeceksiniz. İşte böyle bir derinleşme esas zemininde derinleşme diyebilirsiniz bunu. Bu zemininde derinleşme dini sizin tabiatınız haline getirir. Bir derinliğiniz haline getirir. Onsuz yaşayamazsınız. Ağır gelse de onsuz yaşayamazsınız yani. Tiryakisi olursunuz o işin artık. Alışkanı olursunuz. Şimdi lehv-ü laibe gelince yani lehv-ü laib meselesi ondan sıyrılma. Dünyanla, ukvanla alakalı, kalbi ve ruhi hayatınla alakalı. Seni alakadar eden şeyler üzerinde durma. Nebde de insanın tabiatında vardır yani. İnsanda bir hayvanilik yan vardır. Hayvanlar da hoplarlar, zıplarlar, eğlenirler, keyiflenirler. Hususıyla bahara çıktıklarında o mevzuda ne kadar marifetler varsa hepsini ortaya döker ve çevrelerinde kendilerine hayran hayran baktırırlar. İnsanın da öyle hayvani yanları vardır. Eskiler zaten hayvanı natık demişler yani. Aristoteles tasavvurun mantıkında insanın adı hayvanı natıktır diye. Düşünen hayvan demek veya konuşan hayvan demektir bu. Fakat o hayvaniyetten çıkmak, cismi aniyeti bırakmak da mukadderdir. Bu işrak yoluyla olabildiği gibi bizim sofilerin yoluyla da olabilir. Bu sahabinin yoluyla, mesleğiyle de olabilir. Hazreti Üstad'ın mesleği itibariyle Kur'an yolu diyor ona. Acz, ufak, şevk, şükür yoluyla da tefekkür ve şefkat sistemini işletmek suretiyle de olabilir. Bunlarla da hayvaniyetten çıkılabilir, cismaniyet bırakılabilir. Kalp ve ruhun derece hayatında, ufkunda seyahat yapılabilir. İnsan bu mevzuda böyle kendini işte bir yönüyle ciddiyete alıştıra alıştıra, düşüne düşüne her şeyin, bu işin her şeyin bir arkası olduğu mülazasını işleye işleye zamanla o malayaniyata karşı da bir tavrı oluşur onun yani. Hemen böyle münasebetsiz dudağa geriye gitse onunla bile kendisine hitap eder. Yani yerinde Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hayatında 3 defa güldüğünden bahsediyorlar. Yüzü hep mütebessimdi ama fakat 3 defa güldüğünden bahsediyorlar. Bu da bizim için bir ölçüdür. Hayatı zehir zemberek yapma şeklinde anlayabilir bir kısım gafiller. Tebessüm etme, başka insanları güleç yüzle karşılama, bir behçetle karşılama, gökçek bir yüzle karşılama başka meseledir. Çakır keyif olma başka meseledir. Laubali olma, gayri ciddi bir tavır içinde bulunma başka bir meseledir. İnanan insanlar öyleydi. O ricali de okurken görüyorsunuz. Yüz binlerce insan var orada. Yüz binlerce diyorum ben. Bir tek insan gösteriyorlar. Orada mizah yapıyorlar. Şaka latife yapıyoruz diyorlar. Yani demek ki çok kolay geçen bir şey değil o. Belki o türlü nüktelerde tabiatı kabı henüz incelmemiş insanlara bazı hakikatleri anlatmada o bir üslup olarak kullanılabilir. Onu da bilen kullanmalı. Herkes değil. Ama insan elinden geldiğince o mevzada iradesini ortaya koyarak laubaliye karşı bir tavır almalı bence. Hep ubali vadilerinde dolaşmalı. Beni alakadar etmeyen şeyler beni alakadar etmez demeli. Onlara sırtını dönmeli. Beni alakadar eden şeyler neyse, nedir beni alakadar eden şeyler? İşte çok defa üzerinde de olduğu gibi meseleyi evirip çevirip sohbeti canana getirme. Efendimiz'den bahsetme. Dolayısıyla hem dünyevi hem uhrevi hayatımız adına bize bir şeyler kazandırabilecek mülazalara kilitlenme adeta. Önce zorlamalı olur bunlar. Zorlarsınız biraz. Tabiatınız, bazı tabiatlar biraz da meyyaldir ona. Tabiatınıza rağmen önce yaşarsınız. Sonra bakarsınız ki artık o huy haline gelmiş. Siz de o meseleyi ciddi ciddi götürürsünüz. Nükte yapsanız bile, onda bile insanlar bir derinlik hissederler. Belki yerinde doğru sözlerle bir mizah ortaya koyabilirsiniz. Onu da Efendimiz yapardı sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Enes'e 2 kulaklı derdi. İnsan zaten 4 kulaklı olmaz ki, doğru işte bu. Mesela bir yaşlı kadına buyurdukları gibi sahih hadisler de var. Yaşlı kadın cennete giremez. Kadın ağlamaya durunca ihtimal onu sevindirmeyi murat duyurmuş. Çünkü öyle normal herkesi düz bir zeminde verilen işaretlerle sevindirme bir şey ifade eder. Fakat ben onu kaybettim mülazasından sonra o insanı sevindirme, idam sehpasına çıkmış bir insanı bağışlama, Üstad'ın Miraç Risalesi'nde ifade ettiği gibi, ondan sonra da ona padişahta kurgu şahanede bir zemin, bir yer hazırladığı müjdesini verme ayrı bir mesele. Uçurur onu, kanatlandırır. Diyor ki ben şöyle demek isterim yani, yaşlılar yaşlı olarak girmez. Denk orada herkes, denk olacak yani. Kaç yaşında? 18 yaşından mı olacak? 20 yaşından mı olacak? Öyle buyuruyor. Bu da bize alakadar etmez yani. Bize düşer mi düşmez mi? O türlü şeyler yani, siz oraya girebilir misiniz? Giremez misiniz? Allah mahrumiyetine duçar etmesin. Masariyetiyle şerefyab eylesin tabii. Bunun gibi öyle bir mizahtı olabilir. Fakat her şey çok ölçülü olması lazım. Laubaliye karşı biraz ciddi, biraz kararlı olmak lazım. Günümüzde insanlar biraz laubaliye çekiliyor böyle belli şovlarla. Bazı şovmenler televizyonlarda aynı şeyleri yapıyor. Gülme, eğlenme, Ömer Hayyam felsefesiyle geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Materyalist bir felsefenin hırıltıları bunlar. Ve günümüzde insanlar bu anlayışa, bu düşünceye, bu felsefeye çağrılıyorlar. Bir de çok ciddi şeyleri bekleme durumunda olan insanlar olarak ciddi davranmak düşer. Laubaliye karşı da kapılarımızı, panjurlarımızı, jölyinlerimizi bütün kapamak. O noktadan sızacak şeylere meydan vermemek düşer. Ciddi olalım. Ama bu kendimizi ağır bir ciddiyet içinde boğma manasına da değil. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine inanıyoruz. Bize teveccühüne inanıyoruz. Bazen içimize böyle o arkadaşların başarıları bal gibi, kaymak gibi akıyor. Ve içimizde inşire hasıl ediyor. Sadece laubalice o mevzuda çılgınca sevinmiyoruz. Diyoruz inşallah bir imtihan değildir. Dünyanın dört bir yanında Nam-ı Celli Muhammed'i bir bayrak halinde dalgalandırma inşirah olup öyle içimize akıyor ki dünyanın balını kaymağını bize yedirseler o kadar zevkli olmaz. Nam-ı Celli ilahinin değişik yerlerde duyulduğunu duydukça bizde öyle bir inşirah olup içimize akıyor ki hakikaten sofralar semavi olsa önümüzde inse kalsa o kadar lezzet alınmaz. O kadar lezzet alınıyor. O bakımdan biz lezzeti de kendi zemininde aramalıyız. Bizim için eleme çevrilmeyecek, neticesi elem olmayacak, bize hizden yaşatmayacak lezzet hangisiyse onun arkasında olmak, arkasında durmak lazım. Buna talip bulunmak lazım. Bir diğer mesele daha söyleyeyim. O mevzuda hep diyorum yani hiçbirimizin güveni yoktur bu mevzuda da. Yani akıbetimizi Allah iyisin, Allah mahsin akıbetine filan bu hikullah. Bize teminat verilmemiştir. İlle de böyle emniyet ve selamet içinde öbür aleme gideceksiniz diye. Fakat bir yönüyle de Allah'ın inayetine inancımız tamdır. Hazreti Üstad biz inayet altındayız diyor mu demiyor mu? İnayet altında ne demek? Allah'ın gözetim altındayız demektir. Özel mahiyette Allah bizi koruyor. Özel mahiyette bize bir şey bulaşmasına meydan vermiyor. Evliyaullah kerametleri arasında çok vardır, söylerler onlar. Siz ister inanın, ister inanmayın. Eleni işte kırda, aleme açık, miri olan bir arazide, bir arsada, üzüm bağında bir salkıma uzatınca orada ses duyuyor. Beni yeme diyor, vakıf malıyım diyor. Veya bir yetim malıyım ben diyor. Elini çekiyor. Ağzına koyuyor bir şeyi, memnu bir şeyi koyuyor. Belki sizin arkadaşlarınızdan birisinin de başına gelmiştir. Yutamıyor, çiğniyor, çiğniyor, yutamıyor onu. Durmuyor, yutmuyor, bakacaksın. Şimdi sen Hakk'ın kapısında böyle, sadıkane durursan, başını o eşiğe korsan, Allah da Celle Celaluhu, o işe sen elini uzattığın zaman orada bir engel çıkarırsan, o fırsatı vermez. Sarf yapar, sarf. Buna sarf deriz yani. Diyelim ki sen kafana koymuşsun bir yerde, bir gün nefsine yenik düştün. Bunu da arkadaşlarınızdan bazıları yaşamışlardır. Diyelim çocukluk, gençlik falan demiş, çıkmıştır belki. Bakarsınız bu esnada onun da hakikaten saygıda kusur etmeyeceği, tesirinde kalacağı birisi birdenbire sürpriz karşısına çıkar. Ya ben de seni arıyordum. Şurada bir oturalım da bir çay içelim, bir şey anlatacağım sana de. Oysa ki o çıkmasaydı karşısına, sen işte ya Cumhuriyet Caddesi'nde veya İstanbul'daki meşhur cadde hangisi? Bağdat Caddesi'nde veya Yeşil Yurt'ta meşhur mu? İstiklal Caddesi. Nereler olduğunu da bilmiyorum değil mi? Evet, burada bir tur atma mı derler, olta mı derler? Öyle yapmaya niyet etmişindir. Fakat Hızır gibi birisi karşına çıkar sana. O kadar sen Allah'a teveccüh etmişsen o seni teveccühsüz bırakmaz. O kadar nazar etmişsen kızarsız bırakmaz. Bakışını o kadar sık sık ayarlamışsan ona, ciddi bakıyorsan o da sana bakar. O sana bakınca da seni bırakmaz. Baktığını bırakmaz. Kontrol altına aldığını terk etmez o. Bu açıdan mümince düşünceyle insan ele alıp düşündüğünde pek çok rahi necat var, bir tane değil. Elbette siz azmedersiniz, Allah'a doğru yürüyesiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Eğer bize doğru yürümeye azmetmiş, kastetmiş bir mücadele ruhuyla ben sana geliyorum Allah'ım demişse, ben öyle bir yolla değil, değişik yollarla, bazılarının ibadet yoluyla, bazılarını derin bir niyet yoluyla, bazılarını azim yoluyla, bazılarını işte o 99 tane adam öldürmüş, yüzüncüsü de papazı öldürmüş, fakat halis bir niyetle Allah'a yönelmiş, hadis-i şeriflerde bildiğiniz gibi o mesele, o yüzüncü ona diyor ki senin için tevbe vardır falan yerde. Basra var, falan yerde de Kufe var. Kufe'ye gidersen nifaka düşersin. Basra'ya gidersen iman içine düşersin. O da Basra'ya doğru gidiyor. Ve yolda ölüyor. Hikayenin esası bu. Allah Resulü anlatıyor. Buhari'de var. Mesela. Orada ölüyor, sonra melekler iniyorlar, ölçüyorlar yolu. Basra ile Kufa arası, iki adım Basra'ya daha yakın. Onlardan sayın diyorlar. Bunu Basralılar defterine kaydeder. Misal, şimdi bu da bir yoldur yani bugün. Bu yoldan da bazıları da bu yoldan gidiyoruz. Bazıları yürekten bir Allah diyor. وَالَّذ۪ينَ جَهَذُ فِنَا لَنَسْيَنَا مُسُبُلَنَا Bir yoldur bu. Bir yoldur yani siz o andaki zaafınız, o andaki fenalıklara açıklığınız içinde düşeceksinizdir. Fakat bakarsınız biri gelmez, elinizden tutar sizi, sohbeti canana götürür. Bir yoldur, o yolla kurtulursunuz. Siz bir kere Allah'a doğru yürümeye azmedin, Allah Celle Celaluhu önünüze pek çok yol çıkarır. Ve o yollardan bir tanesiyle sizi kendisine ulaştırır. Allahümme ec'alna minhum. Allahümme ağfir zunubena. Ve stir uyubena. Ve sakkil mizanena. Ve etkinle cennetin ala burası. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.